Zapraszamy na retransmisję tego występu dzisiaj tuż po 19. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 28 dzień kwietnia. Minęła 6. Anna Zaleśnia-Sewera, zapraszam na serwis. Partie szykują się do eurowyborów. Lewica przedstawiła liderów list. PiS kandydata partii na unijnego komisarza. Coraz więcej rodziców nie szczepi dzieci. Odporność populacyjna w wielu chorobach jest na granicy, ostrzegają lekarze. Majówkę co czwarty Polak spędzi w kraju, szacuje Polska Organizacja Turystyczna. Europa dla Ciebie to hasło lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia zaprezentowała je podczas Europejskiej Konwencji w Warszawie. Przedstawiła też kandydatów na europosłów. Są wśród nich Joanna Scheuring-Wielgus, Robert Biedroń, byli premierzy Marek Belka i Włodzimierz Czarzasty, a także wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna i wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Lider lewicy Włodzimierz Czarzasty mówi, że lewica jest potrzebna Polakom i Europie. Boj Żeleński mówił reflektorem w rok. Hasło jest aktualne do dziś. Do dziś trzeba tym reflektorem w tym roku szukać prawdy, mówić w sposób bezpośredni, mówić w sposób niezafałszowany. Wygramy te wybory. Będzie dobry wynik. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie konferencję, na której przedstawiło program wyborczy. Partia sprzeciwia się Zielonemu Ładowi i ograniczaniu suwerenności kraju. Jarosław Kaczyński zapowiada też walkę na rzecz utrzymania w Polsce krajowej waluty. Chcą nam narzucić euro. Właśnie po to, żebyśmy obniżali tempo naszego rozwoju albo w ogóle ten rozwój zahamowali. Chcą doprowadzić do tego, by nasze złoto, 360 ton złota, wylądowało we Frankfurcie razem z wielką częścią naszych zasobów walutowych. I na to też nie może być zgody. PiS wciąż nie przedstawiło listy do Europarlamentu. Poznaliśmy za to kandydata tej partii na unijnego komisarza. Będzie to Jacek Sariusz-Wolski. Rośnie liczba rodziców, którzy nie zgadzają się na obowiązkowe szczepienia dzieci. 20 lat temu liczba odmów nie przekraczała 3 tysięcy. W ubiegłym roku było ich niemal 90 tysięcy. Doktor Ilona Małecka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu podkreśla, że odporność populacyjna w wielu chorobach jest na granicy i widać na przykład wzrost zachorowań na odrę i krztusiac. W tej chwili w odniesieniu do pewnych chorób, jak chociażby krztuśca, ta wyszczepialność sięga zaledwie 80 kilku %. Więc to już zbliżamy się do pewnej niebezpiecznej granicy, kiedy nasza odporność populacyjna może się załamać. Co to oznacza w praktyce? Zaczniemy widzieć te choroby i to nie pojedyncze zachorowania, tylko zaczniemy je widzieć w ogniskach w zdecydowanie większej liczbie niż do tej pory. Doktor Małecka uważa, że jeżeli przestaniemy się szczepić, następne epidemie są tylko kwestią czasu. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu, by wypoczywać 9. Jak wynika z badań Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym roku majówkę co czwarty Polak spędzi w kraju. Najbardziej popularnym kierunkiem są góry, ale turyści znów chętnie odwiedzają też nasz region, mówi wiceprezes Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki Eugeniusz Łabreniuk. Wracają. No, z tego się bardzo cieszymy, bo jesteśmy regionem, który jest najbardziej pokrzywdzony, jeśli chodzi o turystykę krajową, bo niestety mamy za granicą i wojnę w Ukrainie, mamy mur, mamy jeszcze niestety idących imigrantów do Polski. Chociaż zauważamy, że ten taki lęk przed przyjazdami do naszego regionu, on powoli znika i tych zamówień jest sporo. Czy region Puszczy Białowieskiej, czy tutaj region Białegostoku i okolic Supraśla. Także ci, co chcą wypocząć, poprawić turystykę aktywną, nasz region jest dla nich idealny. W tym roku na majówkę wyjedzie 43% Polaków, to 10% więcej niż w ubiegłym roku. Reprezentacja z Tarnowa zwyciężyła w 15 Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. O tytuł walczyło około 400 młodych piłkarzy z 40 placówek w kraju. Zwycięzcy finału nie kryli emocji. Na zwycięstwo trzeba sobie ciężko zapracować. Nic łatwo nie przyjdzie i to, jaką ma się drużynę. My mieliśmy mocną, udowodniliśmy, że potrafimy i zagraliśmy najlepszą piłkę. Co było najtrudniejsze podczas tego meczu? Trudniejsze było spotkanie z Mowem Goskosz. Pomijając fakt, że no, wygraliśmy, nic się nie stało, ale w piłce nożnej jest ważne serce i to, jaką masz mentalność. Jedziemy do domu z pucharem. Jakie macie marzenia? Marzenie jest jedno. Marzenie zostać piłkarzem. Też, żeby profesjonalnie zagrać w piłce i móc tego utrzymywać. Kto wygrał mecz? Tarnów! Najlepsi zawodnicy Mistrzostw Polski mają szansę na dołączenie do narodowej kadry i gry na Mistrzostwach Świata, a także wzięcia udziału w turniejach międzynarodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna, chociaż mogą się też pojawić gdzieniegdzie chmury. Na termometrach będzie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam do 15. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. 27 kwietnia 2014 roku, czyli 10 lat temu, na placu Świętego Piotra kanonizowano papieża Jana Pawła II, człowieka kultury, który podczas swojego pontyfikatu zainspirował artystów w wielu dziedzinach, muzyków również. It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works! Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec lui, avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo y siendo retornad hijos de Adán, 1,000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna. No tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Tego 27 kwietnia 2014 roku na placu Świętego Piotra

Dokąd idziesz, Piotrze, albo dokąd uciekasz, Piotrze, miał usłyszeć święty Piotr uchodzący z Rzymu. Następcą na stolicy Piotrowej nazywa się kolejnego posługującego papieża. Ja miałam okazję dokładnie obejrzeć kaplicę świętego Sebastiana, do której pani Zofia nie mogła się dostać, ale to dzięki akredytowanej przewodniczce watykańskiej, pani Aleksandrze Maszyńskiej. Jesteśmy w bazylice świętego Piotra chwilę przed wydarzeniami kanonizacyjnymi. My jesteśmy w atrium, tutaj gdzie są bramy wejściowe do bazyliki, brama święta, no i potem mamy bramy dobra i zła, brama sakramentów, brama filarete centralna. Ostatnia brama to właśnie brama śmierci, przez którą przechodzą orszaki pogrzebowe. To właśnie tą bramą śmierci wyprowadzano z bazyliki trumnę Jana Pawła II, jak był pogrzeb, żeby przenieść trumnę z bazyliki na plac. I tą drogą będzie też trumna wyprowadzona tutaj na... innego wejścia musi tą samą drogą wrócić do bazyliki. Weszłyśmy do samego serca, do samego centrum. Kierujemy się od razu do nawy bocznej prawej. Zaraz widzimy pietę, pierwsza kaplica, wszystkim znana. Po czym wystarczy iść w kierunku głównego ołtarza właśnie tą prawą nawą, zaraz druga kaplica po kaplicy Piety to kaplica świętego Sebastiana. W kaplicy dwie piękne kolumny marmurowe dekorują ołtarz. Zauważcie, że wszędzie mamy ten porządek gigantyczny. Te kolumny nie są malutkie, nie są dzielone absolutnie. I to robi właśnie też to wrażenie, że ten ołtarz jest gigantyczny. Po prawej i lewej stronie mamy papieży XX wieku. Po prawej w pozycji siedzącej mamy papieża Piusa XI. A po lewej stronie w pozycji stojącej z mitrą na głowie, a nie z tiarą, i w okularach mamy papieża Piusa XII. Jedyna rzeźba papieża, którego przedstawia się z mitrą, a nie z tiarą. I między tymi dwoma postumentami w samym centrum pod ołtarzem świętego Sebastiana jeszcze jest obecny papież Innocenty XI i naprzeciwko, dosłownie, po drugiej stronie bazyliki nawa, lewa, to jest punkt maryjny. W sumie Jan Paweł II będzie leżał pod ołtarzem świętego Sebastiana, ale vis-a-vis ołtarza dedykowanego Matce Boskiej. Tak szczerze powiem, że my przewodnicy wolelibyśmy, żeby on właśnie w tej kaplicy maryjnej był pochowany, bo dodam więcej, w tej kaplicy mamy również w posadzce wkomponowany jego herb Jana Pawła II. I do tego jeszcze więcej leży obok kaplicy maryjnej Maria Klementyna Sobieska, wnuczka Jana Sobieskiego i Marysieńki. Także z pewnością ktoś też tutaj podważył tą naszą chęć, żeby papież leżał w tym punkcie maryjnym, bo może to miejsce stało się by całkowicie polskie. Natomiast będąc w kaplicy świętego Sebastiana, jest to papież wszystkich. Pamiętam księdza kardynała, no i nigdy nie zapomnę tego widoku przy grobie Jana Pawła II. Jak zwykle długa kolejka pielgrzymów, a pod jednym z filarów z boku stojący kardynał, zamyślony, skupiony. No, wyglądało to tak, jakby ksiądz rozmawiał z papieżem. Miejsce było naznaczone spotkaniem. Bardzo spokojne spotkanie, tak, ale nie we dwóch. Ja z daleka, a on tak. Już u Pana, ale razem byliśmy u Pana, razem. Jeżeli były prośby zanoszone w imieniu tych, którzy prosili o to, żeby o nich mówić papieżowi, on zaniesie to po naszemu, zaniesie to w Duchu Świętym do Ojca. Nie zapomni? Nie zapomni. On nie zapomni, jemu nie trzeba już przypominać, ale nam trzeba przypominać. André Frossard w książce Nie lękajcie się rozmowy z Janem Pawłem II napisał między innymi tak. tego październikowego dnia, kiedy po raz pierwszy ukazał się na schodach Bazyliki Świętego Piotra z wielkim krzyżem, trzymanym przed sobą jak dwuręczny miecz. No i te pierwsze słowa, nona beata paura, nie lękajcie się, rozbrzmiały na placu i w tej samej chwili cały świat zrozumiał, że w niebie coś się poruszyło. No pięknie. Poruszyło się? Pięknie. Czy się poruszyło? No to proszę popatrzeć, co się tam działo przy grobie. A co się dzieje teraz? I w niebie się poruszyło, to pewne. Na ziemi się poruszyło. Ale żeby doszło do tego, żeby na ziemi chwycić rytm, to nie lękajcie się, zostaniemy przy tym. To nie lękajcie się. Starajcie się to zrozumieć. Ale nie bójcie się tej rzeczywistości, która grozi. Więc nie bójcie się. Ale to nie znaczy, żeby zostawić człowieka, który jest smutny, i nie pójść do niego, i nie pójść do szpitala, chociaż się wcale nie ma nadziei na to, że się go uratuje. To znaczy, nie lękajcie się. Niech was nie rozbraja lęk. Kres jest tak niewidzialny, jak świat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. O mnie nuda, pieta perta, sum cante oculo ser. O mnie nuda, pieta perta, sum cante oculo ser. Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci, i tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, której zostali wzięci. Omnia nuda, et aperta, sum tante oculos eus. Omnia nuda, et aperta, sum tante oculos eus. Powstałeś i w proch się obrócisz, to co było kształtem bezkształtnym, to co było żywe, to teraz martwe, to co było piękne, oto teraz brzydota spustoszenia, a przecież niecały umiera. to we mnie niezniszczalne trwa. Ostateczna przejrzystość i światło, przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień. Nie zapominajcie, omnia nuda, et aperta, sunt ante oculos eus. Omnia nuda, et aperta, sunt ante oculos eus. Ty, który wszystko przenikasz, wskaż, on wskaż. Omnia nuda et aperta, Stanisław Sojka i Tryptyk Rzymski. Ostatnie poetyckie dzieło Jana Pawła II, a wcześniej kardynał Franciszek Macharski, prosto z Rzymu. Takie niezapomniane rozmowy toczyliśmy wraz z Wiesławem Molakiem, którego głos również słychać w tej rozmowie, a właściwie przede wszystkim jego głos i kardynała Franciszka Macharskiego, który dla Polskiego Radia zawsze znajdował czas. A utwory, które powstawały już na beatyfikację, a potem na kanonizację, które śpiewano w czasie kanonizacji, to były utwory wykonywane przez między innymi głosy znane z Piwnicy pod Baranami, czy też znane z Nieszporów Ludźmierskich. Zbigniew Wodecki, Beata Rybotycka i wielu, wielu innych. Proszę posłuchać. Proszę was, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Wśród dróg ludzkich rozmaitych, wśród narodów tu skłóconych, przyniósł światło miłosierdzia, by nikt nie był opuszczony. Jako skała jego wiara, jako źródło bezufności, miłosierdzia i za ciężko, i za trudno. Dziękczynienie się rozlewa przez tę ziemię, aż po krańce objął wszystkich miłosierdziem nam od Boga on posłańce. Jako skała jego wiara, jako źródło bezufności, miłosierdzia i za ciężko, i za trudno. Zdjęcia

cząstka Polsk się regionalnym ma swoje osobiste, powiedzieć, cechy czy osobiste spojrzenie na świat, ale wszystkie razem te odmienności jednak łączy wiara, tradycja i przywiązanie do symboliki narodowej. Wówczas zwłaszcza młode środowiska znalazły miejsce ochrony przy parafiach, w kościołach, że oni dzięki Kościołowi otrzymywali inną wizję życia i świata niż ta, która była proponowana przez oficjalne czynniki. Tam nie było